Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosienicy i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Jezus wypowiada swoje biada nad miastami, w których dokonało się wiele Jego cudów. Uzdrowienia, wskrzeszenia. I te miasta w porównaniu z pogańskimi, Tyrem i Sydonem, nie odpowiedziały nawróceniem na te cuda. Jezus wypowiada biada nad tymi miastami. Jezus wypowiada biada nade mną, nad tobą. Czy cuda, które codziennie się dokonują w twoim życiu, pobudzają ciebie do nawrócenia, czy sprawiają nawrócenie w stronę Pana Boga? Powiesz może, jakie cuda? Gdzie te cuda? Ale czy nie jest cudem to, że dziś otwierasz oczy, że dziś masz co zjeść, masz gdzie pracować, masz zdrowie? Czy cudem nie jest to, że od samego rana słuchasz Słowa Bożego? Cuda się dzieją. Nawróć się, mówi Pan Bóg. Nie gardź tym, co do ciebie mówię. Niech słowo nie pozostaje bezowocne. Kiedy wezmę dzisiaj tę Ewangelię i te miasta, nazwy tych miast, zamienię na swoje imię, no może poczuję moc tego biada nad moim życiem. Biada tobie. Biada tobie.